بیا دی یو رکات کو تشهد دیو کو سلام دیو ګرځولو دارنګ یو مسره پکې دام د دری رکات کې خو تشهودونه دی پکې دوه وکړ نو پاول تشهد دی سلام وګرځولو نو داغه نه پس پورته شو بیا دی یو رکات کو بیا دی تشهد وی سلام دیو ګرځولو دا ټولې مسلې په دې باب کې تاسو ترا روان دي علماء لیکلي د وترو مسالم ډېر لوی اختلافي مسله ده خو ګور اسانيږي په دې انصاف ته وګورئ دې کې مختلف قسمه احادیث راغلي نو که چېرې چاته وي چې بای څوک درې وای دام ثابت دي خو که دې نه علاوه څوک وای دام ثابت دي نو مسله اسانه ده اکته وې جنز ول درې وام یا ول یو وام اوس به دا ټول روایتونه راخلم اپا زور با غیل داسی سا جوابونه جوړوم چې د دې شلونو احادیثو نه یو جوړ کوم نو بیا مسله ګرانه ده سپویږي نو ګرانه وایې ځان لکه آسانه وایې ها کوسوي چې حدیث دې ثابتم دې په مختلفو طریقو د الله د حبیب نبی تر ثابتي اته وې زبه دې ټولو نشکو وای مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی ادا د تکمیلی په مقدمه کې دی دا خبر ډیره اهمه ده مو مفتی بشیر دی مفتی محمد تقی عثماني رحمه الله علی د علوم کې سره د نور علماء او نورم خیر برکات واچي داغه چې د تکمیله لیکلی یو عربي عالم تقریز دی به ناغي کې لیکلی وای زما د دې دواله شی به خبر ډیره خو خشوي وی مفتی شفیع رحمت الله علیه به طالبانو لوي دا مذهب حنفی پکې اولټوي چې شته کنه اټول حدیثونه احناف مو جوړوي په دې خبره پوه شئ کو پوه نه شئ ټول حدیث سکه حنفی کې او خپل مسائل خپل مذهب ته ثابت دي وبته چې خپل مسائل ته چې سکه دا ثابت شوې شو پر دې هغه ته وی جوارو غدا نور روایت راغلي آیو کې بم تعویل کوم پینزو کې بم کوم وو کې بم کوم ا دې ټولو نه به یو جوړوب نو په حدیثو کې ثور موډ راځي نو دا خبره ښه خبره نه ده که پوی پېنه شوي به په خبره باندې دا او دا د انصاف خبره ده چې سړی سونه کې داسونه کې دیو جن مسائل د وترو ټول علماء لیکلي ثابت دي تاسو په دې باب کې وګورئ اوس مثال په تور د احناف او مسلکم ثابت دي نو خامخا سړې س ثوڑ مور کوي ادا علماء لچا و پوری لیکلي او اهل علم لیکلي و اي ګور روایتو کې دی یو نواله یو دری پینز و نه دی پوری وتر ثابت دي څه پوښي په خبره باندې تر نه پوری دا ثابت دي اوس کوم وایي چې دا درې دي انور ټول روایتو له شروع شوې دي دا جواب کوم دي دا جواب کوم دي دا جواب کوم نه پته شي چې کې شکر وباسه چې وتا ثابت شو کنه که په خبره پوه نه شوي د وتر مبارکه اولنې مساله و چې دا واجب دي کنه نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی طرف تلار دے چی دا واجب دی او دا ایزان تا دلائل دی عام عجیب لوی سڑے ہو اجمہور وی تردی چی صاحبین امد سنتیت قائل لی سوکم صاحبین امد سنتیت قائل لی نو دا مسئلی بطولی چی که مواوری دی چی پا دی باب کی دادا رازی دا بطولی ورسارا ورسارا رازی مسائل بطولی ورسارا ورسارا رازی باب الوطر باب دی پا بیان دا صلات وطر کی دا دی وقت دا دی درکاتون و شمیر پا دی کی قرد دا دی قضا دا دی قنود واجب دی که سنت دی دا ټول مسائل دی نه پس دوه رکعات په ناسته جایز دي کنه ا د وتر په چې فارغ شي نو سبه وي او وتر په کسری د واو سره فرد ته وای ما لم یتشفع چې دوه شوی دی الفصل الاول فصل اول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روایت دي فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي صلاه الليل مثنى مثنى دشبي مزد ودو ركعت دي فإذا خشي احدكم كلشي يريغي او پتاسو کې صبح د سبا درا خاتونا نصلي ركعه واحده یو رکعت دیو کی منځ کولو کول اخر کې دیو کی تو تیر له ما قد صلى دا به وتر کی د له هغه چې د کوم مشکړه دو دو خته کوي ته کوي کنه دا یو به ورته وتر ګرځي متفق علیه اصل کی حدیث جواب دیو سائل کے راغلے بخاری شریف کیو گد راغلے بخاری شریف کی راغلے دیو سرے راغ نبی کریم علیہ السلام تا اوی خطبہ وی فقال کیف صلاة اللیل فقال مثنا مثنا ویدو دوا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی سوال واقع شوی ببارد عدد دویت روکی یا پا بارد فصل او وصل کی وی مثنا مثنا مدا مثنا غیر منصرف دے زکوی دی که تکرار دا عدل راغلے تکرار دا سراغلے عدل راغلے او باز نور لماوی دا مثنا غیر منصرف دی عدل و وصف پکی راغلے او دا تکرار فائدہ کئی پا مانا دی اثنین اثنین نگورا غوارا دشپی مز دو دو رکات دی پا خبرو رسی دی خو پا دی دو رکاتو زیادتم جائز دی پنیز د امام شافعی د امام احمد او د امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر صحیح روایاتو کې راغلی چې د الله حبیب د شپې په نفلو کې د دوه نصیوام کړی ورب بعض روایاتو کې تاسو لمخې دا مسالې رښوي مو وای بعد کې دا چې راغلي سوالات الليل والنهار مثنا مثنا ها نو لمحو دا والنهار دی وجرې چې کده رزي دي کوم دی نو بیا بعضي د عربو لمحو فتوم د بعضي اېدا سلور رکعات سنت په دو سلامونو کوي یکو سوالات الليل والنهار مثنا مثنا و اهل علم لیکلی چې دا نهار دا لفظ دی معلول ګرځولې په اکثر رواتو کې دا نهار ذکر نه راغله نو دا معلول دی او دی ضعیف ګرځولې او د صحیح په تعریف کې علما او دام لیکلي چې شاز بني نو غنو رواتو دا حدیث ذکر کړي صلات الليل مثنا مثنا یو راوی پکې د ونهار لفظم سیوا کړي صلات الليل ونهار مثنا مثنا اگر چې بازي اهل علم د دې د صحت طرف تم لاړ دي نګور د شپې موز غوړه داده چې دو دو رکعات دي هو که چا په دوو سیوا کو نوم ثبوت راغله سراغله ثبوت راغله دي لکه امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار او د رضیه د شپې سلور سلور پکار دي. اما سره تاسو د فقہی کتابونو کې تیر را اپا نفلو کی دا مسلم وی دین رووتا چه نفلو کی دا دوو نا کمی نکی دا دوو نا ایسا نکی کمی دی نکی او پا ویترو کی گور خلاف شتا دا اہل علمو پا نفلو کی اتفاق دے چه یو رکات نفل نشتا اپا ویترو کی سرے پا ویترو کی اختلاف شتا و دا رستو سرے را روان دے فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ کَلَ چِ يَرِيدُ دِيُو دَتَا سُنَ چِ مَانَ بَوِتَرْ فَوْچِ سَبَابَ رَوْخِي نُدَيْدِ يَوْرَكَاتُ كِي تُو تِرُ لَهُ دَا يَوْرَكَات بَوِتَرْ كِي دِلَمَا قَدْ سُوَلَّا آغَ چِ دَكَمْ مَخْكِ مُسْكَنِ دَي حدیث حجت دے د امام شافعی رحم الله اے دورلوی امام وای چل وترو رکعت واحده اگر چې ګور احناف علماء دا غته عقب کړي وای ردا دا وترو دا کار لا استقرار نو دی ولې خو ظاهر د حدیث سوی يفيد جواز الوتر بركعه واحده څوک چې وای دا یو رکاتو خورستو منسوخ شوه دي نو نسخه یو دلیل شرعي دي اے نسخه یو دلیل شرعي سره به ثابتيږي ادي پر وګوره احناف دي یو رکات قائل نه دي خو جمهور دي یو رکات سري قائل دي مذہب د امام مالک د امام شافعی د امام احمد رحم الله دا دے چې رکعت واحده باندې وتر ادا کیږي ها امام مالک رحم الله اور لدا شرط کړي وای مخ کې به یو شفعویه بلکې د دو رکعت شوي نو دا غي پنځ وتر درې رکعت دي خو به تسلیمتین وجوبن دو سلام په کې شوي اول دوره دوره کا ته تشفع وای نو ورپسې یو وترن شول دری هو په دو سلامونو امام مالک رحم الله کتابونو کې داسې مسله ذکر کړي لا یم بغی له حدن یوتر بواحده لیس قبلها شیء لا فی حضور ولا فی سفر ندی مناسب یو تن لرچ یو رکعت وی تر کی مخ کې څه شی نی ندی په حالت د اقامت کې داسې کوي ندی په سفر کې کوي لکه یصلی رکعاتین دو رکعات دیو کې سم یصلیو سم یوتیرو به واحده سم یوتیرو به واحده نو مسله اصل کې دا دا اواز خلک به جنگو نه کوي یو کسره راګه سم کوړ به مول پټ کتل د خلکې پر ساړو دې د فوج وی و درې دو حرم کې اورا کاچري ترې وکړو څه پويږي په خبره وای لوګو ته خلکو سره مناظرې کې خپل خلکه ولې بعض خلکو په خوا په خلکو یې چې دا غنوم بیا د سباو شو یې شرطي پرځي یاد دې کنه وې دا جیلانی شیخ نو عبد القادر جیلانی شیخ نو چې بیا د سباو رې دو نو بازی مولانم کلی بیوده سوا غستو نو که دیشی چی سشی سرون در نو نو گرزیگی بیا بسکا وای اگر چی ور سر یو مسئله بلم دا سوا وی بی سرم سر روانی وی فلانه بابا و شهید بابا نو وی چا سر والی وی بی سر روانو لاسو کینی ولی وی سومی لمزلی و کو مخیل ده ورقه دولوی شادت تی مبارش وی بس سر رو گرزیگی تاسو کرامتن به شرم ګرځئ د مال یو خاص کس وی یو ځل داسې چلو چې موږ سفر کیو راسته ډېر غټ غټ تبلیغیان وو حج کې مرګري نو التخا مخا جمع بین الصلاتین کوي نو ما وی دی دا یو خو بخا مخا نو دريږي جمع بین الصلاتین چې موضوع شو سره خوش طبيعه تماله تا خو مکو مال یې مفتی زین العابدین صاحب سره می سفر کړی ته تبلیغ غټول مشران یاد کړ او وی ټول جمع بین الصلاتین کولا سسی ټول جمع بین سکولا بین الصلاتین مولا څنګه چې په سفر کې اکثر حجر له بډېر ترو اول ته سوال لبی چې لړ شي نو جمعات کې به ولاړی کوم چې دلارو جمعاتونه یې جماعت په خین موضوع شي به اقامت شروع شي ورپسې د سوکی د بازیګر راو نو د دې علماء کرامو دا مسلک دی پسنا باندې د کفر وخت برابر دی کنه لږ پر پسې لړ شو دا یو سر له ورس او ها دلې خوان ور کړې خوګ نکېږي نو دا احناف علماء کرام او رحم الله مسلک تاسو اوریدو تاسو ته یو روایت مرفوعن راشي وای وتر حق دی فمن شاء تر به خمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحده اخرجه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم اي وای وتر حق دے د چاچ خوخی نو پینزو د چا خوخی دری د چا خوخی یو دا د غټو خلکو نمراغلی اې د کیتا قیام الليل د محمد ابن نصر یو خپل کتاب دی یو جل کې ځان لوالي بیا محمد ابن نصر المروزی رحمه الله نو په سند صحیح سره د صاحب ابن یزید رضی الله عنه نقل کړي و ان عثمان قرأ القرآن ليله في ركعه لم يصلي غيرها په یو رکات د ویترو کې قران ختم کو نور ور سره نو کو بس ختم یې پس کې وکو یو رکات کې وکو امام بخاری په بخاری شریف باب الدعوات کې دا حدیث ذکر کړي چې سعد رضی الله عنه چې اشرف مبشرو کې او تر به رکعت او تر رکعت خودی په لګوره د علماو دا ویلي چې یو او تر رکعتن یو او تر برکعتن یګي بعضی فرق کړي بعضی وی دي نه مخ کی شو خو هغه موصولنو ک مفصولنو په موصولن مفصولن پوښوي یاره سلام ګرځیدل کده امام مالک رحمت الله علیه قول مواردو هغه وی ندی مناسب چې اوسړه یو رکعت وی تر کی او مخ کی ته شفعانی دارنګه مناقبو کې بتا سوراشی چې معاوی رضی الله عنه یو رکعت ویتر وکولو ابن عباس ابن شاوید خو هغه بس چپ شوې ده د الله پیغمبر سره مرګرتیا کړي دغه کتاب قیام الليل کې محمد ابن نصر ډېر آثار کثیره د سلف او صحابه تابعین نه ذکر کړي چای په سلفو کې چای او رکعت کړي کنا نو اصل کې مسله د جمهور په نسبانه داوا مسله د جمهور په نسبانه داوا امام ابو حنیفه رحم الله دې طرف ته لاړ دې چه ویتر دری رکات دی موصولن دی پا دوو تشهود دی یو سلام دی ندین کم دی او ندین زیاد دی او دا ویتر پشان د سولات المغرب دی نو پا دویم رکات کی بکینی بیا با پورت کی گی سلام با نگرزائی دریم بروڑی بیا بکینی او تشهود بوی سلام بگرزائی دیکی شک نشتا چی دی بارا کی روایات صحیح راغلی دیکی سراغلی روایات صحیح راغلی خو دغه نور روایتو کې بیا تعویل کې یا به په خپل به تعویل افریزي. نو بس شکر پدې چې امام ابو حنیفه رحم الله سوي دا ثابت دي. اغه نورو کې تعویل څه ضرورت نشته خامخا چې موږ ټول حدیث یو کو. غنو احادیثو کې دری رکعات وتر راغلي. نو علماء لیکلي حق خبره دادا علامه ابن حزم په دنیا کې ویولوی عالم تیر شوی دا کتاب علماء لیکلی چې دنیا د لوی کتابونو محلام ده. نو د یو فصل قائم کړي چې صحابه وی تر څنګه کړي نو ډیره کوالیږي چې په دې کړي کې کړي په دې کړي به دا صحابه نمونه ذکر کړي چې را احناف څنګه وی تر کې کوم صحابه بدا سکول. نو خا خبره دا نه چې دا ټول خبرې درستی دي او جنگ نه ده پکار ان په حدیث صحیح هو کې تعویل نه پکار دي. دا ټول را روان دي ټول را روان دي خبره متفق علیه وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه واصحابه اجمع